Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Klingenthal już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LED Full HD Sharp, zapłacisz jedynie 1849 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 21 dzień listopada, jest piątek. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Benjamin Filip. To niepokojące, mówią o wczorajszej okupacji siedziby PKW eksperci. Dziś komisja wróciła do liczenia głosów. 2 lata więzienia za znęcanie się i narażenie zdrowia syna. Sąd zdecydował jednak, że 35-letnia kobieta z Pabianic jeszcze dziś wyjdzie na wolność. Tysiące ludzi na kijowskim Majdanie. Dotarła tam też sztafeta dziennikarzy z Polski. A na początek eksperci o zablokowaniu prac Państwowej Komisji Wyborczej i domaganiu się nowych wyborów. W tych sprawach mówią jednym głosem, to niepokojące. Wczoraj wieczorem grupa osób weszła do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej i uniemożliwiła jej pracę. Bardzo krytycznie wczorajszą akcję w PKW ocenia były opozycjonista antykomunistyczny Henryk Wujec. To jest paranoja, zaprzeczenie wszelkiemu postępowaniu demokratycznemu. Podobnie wczorajsze ekscesy ocenia były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Jerzy Stępień. To jest anarchizowanie państwa. Każdy może wygłosić swój pogląd i wyrazić swoją opinię, ale w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A były przewodniczący PKW i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll za ostatnie wydarzenia obwinia polityków, którzy rozhulali histerię wokół wyborów. Doszło do dziwnej dla mnie antydemokratycznej koalicji PiSu i SLD. Zarazem profesor Stępień uważa, że nie ma podstaw do powtórki wyborów. Ludzie poszli do głosowania, oddali swoje głosy, trzeba ich potraktować poważnie. To, że aparat wyborczy zawiódł, to wcale nie oznacza, że wyborcy zawiedli. Jego opinię podziela profesor Zoll. Nie ma żadnego zagrożenia dla prawidłowości przeprowadzenia tego obliczenia i dla wiarygodności wyboru. Na początku tygodnia z konstytucjonalistami o problemach PKW będzie rozmawiał prezydent Bronisław Komorowski. Witold Banach, Polskie Radio. Nadal nie wiadomo, kiedy PKW poda oficjalne wyniki wyborów. Na razie ma pełne dane z 6 województw dotyczące tamtejszych sejmików. W opolskim i kujawsko-pomorskim wygrała Platforma, w Małopolsce i na Podlasiu PiS, w lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim PSL. PKW jeszcze liczy głosy, a ludowcy czasu nie tracą. Jeszcze dzisiaj PSL w lubelskim rozpoczyna rozmowy koalicyjne z Platformą w sprawie rządzenia województwem. Podchodzimy do sprawy związanej z dalszym prowadzeniem województwa lubelskiego jako siła wiodąca, ale bardzo, bardzo sposób taki skromny, bardzo racjonalny. Zapraszamy absolutnie wszystkich do współpracy. Wyjaśnia szef ludowców w regionie i europoseł Krzysztof Hetman. W wyborach do sejmiku województwa lubelskiego najwięcej głosów zdobyli właśnie ludowcy, ale PiS ma jeden mandat więcej. To efekt obowiązującej ordynacji. I jeszcze informacja sprzed chwili. Jak podała TVP Info, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski podał się do dymisji. Nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy, mówi biuro prasowe PKW. I dalsze informacje. 2 lata więzienia. Na taką karę łódzki sąd skazał matkę 9-letniego Oskara z Pabianic. Uznał, że nie doszło do usiłowania zabójstwa dziecka, a znęcania się psychicznego i fizycznego. Sąd ustalił, że pijana matka rok temu biła syna, przewróciła go razem z krzesłem, na którym siedział, nie dusiła smyczą, a przytrzymywała. Nie miała też zamiaru zabijać, a jedynie chciała go ukarać. Sędzia Monika Wieczorek uznała, że okolicznością łagodzącą jest dobra opinia kuratorów sądowych placówki opiekuńczej, w której przebywa Oskar, a także stosunek chłopca do mamy. Tęskni, chciałby się z matką spotykać i tak naprawdę już tydzień po zdarzeniu dziecko szykowało się ponownie do powrotu do domu. To jest taka okoliczność, która świadczy pozytywnie na rzecz oskarżonej. Prokurator, który domagał się dla oskarżonej 10 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Nie zgadzam się zarówno z wyrokiem, przyjętą kwalifikacją. W dalszym ciągu uważam, że to było usiłowanie właśnie zabójstwa. No i też ta kara właśnie 2 lata pozbawienia wolności spowodowała, że no, oskarżona została zwolniona. Bo sąd zaliczył na poczet kary ponadroczny areszt tymczasowy. Obrońca oskarżonej, mecenas Maria Janik, uważa, że wyrok jest sprawiedliwy. Nie miała zamiaru zabić dziecka. Przyznała się do tego, że w takim zdarzeniu brała udział, to znaczy, że no, siłę fizyczną wobec syna zastosowała. Wyrok nie jest prawomocny, ale kobieta jeszcze dziś będzie na wolności. Na kijowskim Majdanie tłumy Ukraińcy obchodzą pierwszą rocznicę rewolucji wolności. Dotarli tam także uczestnicy biegu na Majdan, którzy 3 dni temu wyruszyli z Warszawy. Przebiegli ponad 800 kilometrów, aby wyrazić solidarność z Ukraińcami walczącymi o proeuropejski kierunek rozwoju swojego kraju. Na Majdanie biegnących witały setki Ukraińców z kwiatami, czekoladkami, ale przede wszystkim z wyrazami podziękowania za okazywaną solidarność. Kijów, Warszawa, miasta pobratymy! Dziękujemy za podtrzymanie Ukrainy! Odśpiewano hymny polski i ukraiński. Sami biegnący Polacy również nie ukrywali wzruszenia. Faktycznie ściska gardło. Sandra Gruszczyńska. Biegliśmy z Warszawy i dobiegliśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy solidarni, że wspieramy. Wśród biegnących był pomysłodawca akcji Kamil Dąbrowa, dyrektor radiowej Jedynki. Chcieliśmy Ukraińcom podziękować za to, co już zrobili i za to, że w tej chwili te europejskie wartości takie jak wolność, niepodległość, demokracja rozgrywają się tutaj. Biegacze odpoczywają, bo pokonali przecież setki kilometrów, a na Majdanie gromadzi się coraz więcej osób. Przychodzą mieszkańcy Kijowa i przyjezdni, zapalają znicze i składają kwiaty w miejscach, gdzie kilka miesięcy temu strzelano do protestujących. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Czas na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzisiaj o godzinie 18 w Klingenthal rozpoczną się kwalifikacje do pierwszych w sezonie zawodów. Wystartuje w nich 7 polskich skoczków. To Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Bartłomiej Kłusek i Stefan Hula. Jesteśmy gotowi do sezonu, zapewnia trener Łukasz Kruczek. Myślę, że zawodnicy są dobrze przygotowani, przede wszystkim bardzo spokojni przed kolejnym sezonem. Nie ma sezonów, które się da powtórzyć. Do każdego trzeba wystartować z poziomu zero i podchodzić do tego w ten sam sposób. Nie da się bazować na tym, co się osiągnęło, czy co się zdobyło w sezonach poprzednich, tylko praca musi być wykonana taka sama. Zawodnicy dzisiaj już skakali podczas treningów. Doszło w nim do niebezpiecznego incydentu. 19-letni Filip Sjoen poszybował na rekordową odległość 148 metrów, ale przy lądowaniu upadł i został odwieziony karetką do szpitala. Najlepszy podczas treningu był Anders Fanemel, z Polaków Kamil Stoch. Skoczkowie rozpoczynają sezon, reprezentacja piłkarska zakończyła zmagania w tym roku. Piłkarze porozjeżdżali się do klubów i w ten weekend szykują się do meczów ligowych. Wraca też piłkarska ekstraklasa, w której 2 mecze rozpoczną 16. kolejkę. O 18.00 Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a GKS Bełchatów z Legią Warszawa o 20.30. Bez sponsorów w profesjonalnym sporcie ani rusz. A w takim sporcie, nie tanim jak żeglarstwo oceaniczne, tym bardziej wsparcia i środków na ostatniej prostej zabrakło jednemu z najlepszych polskich żeglarzy, Zbigniewowi Gutkowskiemu. Od dłuższego czasu przygotowywał się do okołoziemskich regat Barcelona World Race. Został zakwalifikowany do startu, uczestniczył w odprawie sterników, a jacht przeszedł kompleksowy remont. I na tym budżet się skończył, sponsor wycofał i zabrakło na żagle, które do tanich nie należą. Komplet żagli na jacht klasy Imoca kosztuje 300 tysięcy euro. Wanty 100 tysięcy euro, to już mamy 400. Sponsor się na pewno wycofał ze sponsorowania jachtu, który jest bardzo drogi i tyle. Sponsorzy się zmieniają, łódki się zmieniają, zawodnicy się zmieniają, chyba normalne. Cały czas szukamy pod kątem następnego Vendée Globe, to są regaty 2016 i to jest jakby główna następna impreza. A regaty Barcelona World Race bez Gutka rozpoczną się 31 grudnia. W tenisowym pucharze Davisa w wielkim finale w Lille Francja gra ze Szwajcarią. Rywalizacji rozpoczęli Jo-Wilfried Tsonga ze Stanislasem Wawrinką. Szwajcar wygrał 3-1. Za chwilę w drugim dzisiejszym starciu singlowym zagrają Gael Monfils z Rogerem Federerem. W historii Francuzi wygrali Puchar Davisa 10-krotnie, Szwajcarzy ani razu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis.

Georgia, I don't know. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. To Eric Claptona, w studiu gość, kapitan Krzysztof Waranowski. Fundacja Szkoła pod Żeglami, witam. Witam. Żeglarz, żeglarz nauczyciel, ale także żeglarz samotnik, pierwszy Polak, który, no, tych dokonań mógłbym, mógłbym opowiadać o tych dokonaniach wiele, ale między innymi pierwszy Polak, który opłynął samotnie Horn, przypomnijmy. Ten Horn, przypominam, nieprzypadkowo. Panie kapitanie, ta jesień taka niezbyt szczęśliwa dla projektów polskich żeglarzy. Przed chwilą w wiadomościach informacja, że niestety Zbyszek Gutkowski nie stanie na starcie słynnych regat Barcelona Race. Zresztą w pewnym momencie wydawało się, że aż dwie polskie ekipy mają szansę na start. Ostatecznie nie wystartuje żadna. Nasi żeglarze się kwalifikują do najwybitniejszych imprez na świecie, no ale bardzo przyziemne problemy, które zresztą i moją fundację dotykają, powodują, że te imprezy nie dochodzą do skutku. A zatem sprzęt, a zatem szukanie i zbieranie pieniędzy na organizację takich wypraw. Ja bym powiedział ogólniej, że brak zainteresowania morzem, który jest fatalny z różnych powodów, ale również dla gospodarki. Żeglarze czasami mówią z żalem, że jesteśmy rolniczym krajem. To dobrze, ale jednocześnie takim krajem, który odwraca się plecami do morza. To nie jest komplement, że jest kraj rolniczy. To jest raczej zaściankowy. Natomiast kraj morski jest otwarty na świat. I to jest raczej komplement, a z historii wiemy, jakie były skutki powstawania imperiów właśnie dzięki dostępowi do morza i ekspansji na oceany. Bogacąc się, przecież te kraje świetnie prosperowały. Tomasz Cichocki musiał przerwać próbę pokonania globu w pojedynkę. Los sprawił, że Tomek zakończył swoją próbę w tym samym miejscu, co poprzednio. Port Elizabeth, przylądek Bush. Są takie warunki na oceanie, kiedy to pozostaje tylko zamknąć się w środku, czekać, bo człowiek jest po prostu bezradny? No, różne są techniki sztormowania. Ja bardzo współczuję Tomkowi, ale sam się prosił o to. To jest karkołomna trasa i po jej przebyciu raz uznałem, że wystarczy. Tomek chce pobić swoje własne rekordy. To prawda. Ma w pamięci to, że jednak zawinął do tego jednego portu poprzednio, zresztą też właśnie do Port Elizabeth. Chciał ten wynik poprawić. No, awaria zmusza żeglarza do takiej decyzji. Inaczej to naprawdę byłoby samobójstwo. Także decyzja jest bardzo racjonalna i powody uzasadniały to, no ale trzeba wiedzieć, że tam takie są pogody, że zawsze coś musi się wydarzyć i właśnie na Oceanie Indyjskim, czyli w podobnych okolicach, miałem też kłopoty z wywrotkami, z uszkodzeniami. Tak. Kończy się nabór do szkoły pod żeglem. Czy tak? Tak, właśnie dlatego chciałem tutaj zachęcić młodzież, że jeszcze jest parę dni z końcem przyszłego tygodnia. Zamykamy listę. Mhm. Więc przypominam tylko, że to jest kandydowanie do rejsu oceanicznego na Pogori na przyszły rok, trzecia klasa gimnazjalna, czyli w drugiej klasie trzeba podjąć pracę niesienia pomocy innym. Ma to swój wymiar społeczny, ale my nagradzamy rejsem tych, którzy przebrną ten cały proces kwalifikacji i w interesie nas wszystkich jest, żeby tej młodzieży, która innym pomaga, było jak najwięcej. A to, że pomaga, to nie tylko jest jakaś korzyść społeczna, ale także ta młodzież zauważa, bo musi zauważyć, szukając komu ma pomóc, że ludzie potrzebują pomocy. Informacje na stronach internetowych fundacji, informacje na stronach internetowych szkoły pod żaglami. Trasa Pogori w przyszłym roku już znana, wyznaczona? Nie całkiem, dlatego że zależy to od planów Pogori, które są związane z imprezami międzynarodowymi, ale na pewno wyjdziemy na Atlantyk, bo istotą szkoły pod żaglami jest długi rejs oceaniczny, ale kończyć musimy na Morzu Śródziemnym, bo takie są plany tego żaglowca. Więc mam nadzieję, że co najmniej 2 miesiące się pokołyszemy na morzu, gdzie najistotniejszą sprawą będzie przeżycie, a przy okazji wypełnienie programu 3. klasy gimnazjalnej. Ambitny plan. Zatem na pokładzie potrzebni są również nauczyciele. To jest bardzo ważny punkt tego przedsięwzięcia, ponieważ nauczyciele są z młodzieżą przez 24 godziny. Raz jako nauczyciele, ale potem jako koledzy w pracy na rejach czy na pokładzie. I wreszcie przez całą noc w czasie pełnienia służby, czyli wacht. Więc od tego, jacy są ci nauczyciele, zależy, jaka ta młodzież potem będzie, ponieważ oni od tych nauczycieli przejmują wszystko, będąc razem z nimi bez przerwy. Więc jakkolwiek mam kadrę odpowiednią, ale ciągle czekam na jakichś rewelacyjnych kandydatów, którzy mają 2 miesiące wolnego, którzy nie wymagają płacenia i którzy mogą sobie pozwolić na wypłynięcie w rejs, mając przy tym kwalifikacje zarówno pedagogiczne, jak i żeglarskie. Jak i żeglarskie. O, to takich jest na pewno mnóstwo. Chciałem na koniec jeszcze zapytać o plany kapitana na przyszły rok, ale w zasadzie już uzyskałem odpowiedź, bo to będzie przede wszystkim, jako że fundacja działa dla młodzieży non-profit, szukanie, pozyskiwanie zapewne partnerów, sponsorów. No więc my oferujemy młodzieży za darmo udział w tym projekcie, zarówno dla tych, którzy wygrają rejs oceaniczny, jak i tych, którzy przegrają rejs oceaniczny, ale popłyną w rejs mazurski na taki tygodniowy rejs pocieszenia. Pocieszenia, tak. Ponieważ czarter żaglowca jest kosztowny, ciągle borykamy się z problemami sponsorów. Jak zresztą słychać, inni żeglarze również. O tak, wszyscy. Więc jakkolwiek namawiam młodzież, żeby wzięła udział w tym projekcie już teraz, to co będzie za rok, niech gwarantuje. A może spotkamy się raz jeszcze na regatach o Puchar Poloneza. W tym roku jeżeli była taka okazja. Jeżeli będę zaproszony, a Polonez będzie sprawny. To dlaczego nie? To dlaczego nie? 2-3 dni żeglugi z przyjemnością. Dziękuję za spotkanie. Również. Krzysztof Baranowski był moim gościem. Kłaniam się. Stevie Ray Vaughan i Double Trouble. Program 3, 24 minuty po 17:00. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? A w studiu tradycyjnie już mogę powiedzieć, bo w końcu kilka razy spotkaliśmy się, za co bardzo dziękuję. Katarzyna Kłosińska, kłaniam się pani profesor. Dobry wieczór. Co tam dobrego? Co nowego? Co nowego? Czy słyszał pan nową reklamę Lidla? Pewnie słyszałem, ale nie zauważyłem. To zazdroszczę panu, że pan nie zauważył, a tam jest taka konstrukcja. Najniższe ceny od Lidla. Najniższe ceny od Lidla, to jako żywo przypomina mi takie reklamy, pamiętam, w których przekonywano, że biel jest jeszcze bielsza i w związku z tym jest najbielsza od najbielszej. To jeszcze może ma sens. Bo to taka zabawa. Nawet można to polubić, tak. No właśnie, natomiast ta reklama denerwuje pana Janka i bardzo słusznie, bo mnie też denerwuje, no bo co to znaczy najniższe ceny od czegoś, no prawda? Czy że ten Lidl nam daje najniższe ceny? No tak, że mogli zarobić, ale decydują się, że nie zarobią. Taki gest, wspaniałomyślnie, tak. Dobry wujek. No tak, ale to byśmy raczej powiedzieli w Lidlu, prawda? Czy wy czymś, mówimy w sklepie, nie mówimy najniższe ceny są od jakiegoś sklepu, tylko w jakimś sklepie. To od robi teraz rzeczywiście zawrotną karierę. Słyszymy proszek do prania od i tutaj nazwa firmy, czy lalka od i też nazwa firmy. No to chyba się bierze stąd, że firmy chcą nam pokazać, że są takie ludzkie, prawda? Że one nam coś dają. Ludzki pan, tak? Ludzki pan. Blisko człowieka, tak, prostego. Tak. No właśnie mamy mieć poczucie, że firma nam coś daje. No... To zresztą ciekawe, czy ona ma nam dawać. No ale mamy mieć takie przynajmniej wrażenie. I dotychczas dawała nam rzeczy, lalki, samochody, czy jakieś tam kosmetyki, a teraz daje nam ceny. To jest już bardzo zabawne i powiedziałabym jednak pewną aberracją językową. Sporo listów wiem, że pani otrzymuje. Na przykład pisze pani Anna. Tak, pani Ania z Poznania zastanawia się, skąd się wzięło powiedzenie sprawić komuś manto. Manto? Manto, sprawić komuś manto, czyli zbić kogoś, prawda? Sprawić komuś lanie. Czy wie pan, co to było manto? No będę strzelał. To był taki bóg Inków, wielki manto i odpowiadał za mannę z nieba. Tego nie znałam, natomiast... No, dlaczego nie? Manto to manto po francusku to jest płaszcz. I podobnie płaszcz. Też po rosyjsku było... Też, i myśmy to słowo zapożyczyli albo z rosyjskiego, albo z francuskiego i oczywiście dzisiaj tego wyrazu nie używamy, ale mówimy właśnie sprawić kogoś manto, czyli zbić kogoś, czyli dawniej to po prostu sprawić komuś płaszcz. Mantolet, tak? Tak, mantolet to był taki, jest do dzisiaj taki płaszczyk używany przez chórzystów. No więc właśnie mówiono, że jeśli mówiono o tym, że się kogoś chce zbić, że się kogoś ma zbić, albo sprawić mu jakąś przykrość, to używano, i co ciekawe, tutaj takich form związanych, czy wyrazów związanych z garderobą, na przykład szyć komuś kaptur. Albo kroić komuś kurtę, no albo szyć komuś buty, to do albo dzisiaj szyć jeszcze... buty, tak, to do dzisiaj mówimy i to jest po prostu intrygować przeciwko komuś. Także one wszystkie znaczyły mniej więcej szyć komuś kaptur, czy skroić komuś kurtę, czy właśnie sprawić komuś manto. No sprawić, że ktoś jest w trudnej sytuacji, a przez to częściowo też na przykład tak jak w tym sprawić manto, zbić kogoś. A nawet przed chwilą padły nasze słynne polskie szy. Czy? Polski słynie, prawda? Z szyczy. Tak. Choć jeszcze w portugalskim to szyczy też, no, też szeleszczą. W innych językach też, ale tak. Ale rzeczywiście, to tak często sprawia kłopoty obcokrajowcom. Skąd się to szyczy tak często w naszym języku bierze? No to z różnych powodów jest, bo tam po prostu mamy takie głoski jak sycy, które na przykład się wymieniają na szyczy. I co ciekawe, tutaj pani Basia z Warszawy... No właśnie, ja przypadkowo pytam, bo tak zajrzałem do tego listu, że właśnie panią Barbarę to zaciekawiło. Tak, dlatego, że zastanawia się, dlaczego skoro mówimy, że mieszkamy w Polsce i Polska jest, tam jest syky, no to mówimy, że coś polszczymy, a nie polscymy. Prawda? Albo spolszczamy, a nie spolscamy. To dzisiaj brzmiało śmiesznie. Można powiedzieć, że ongiś drzewiej mieszkaliśmy w Polsce. Tak, kiedyś mieszkaliśmy w Polsce, a nie w Polsce i właśnie dlatego dzisiaj coś polszczymy i też mówimy polszczyzną. A w ogóle to wie pan, skąd się wzięła nazwa naszego kraju? To akurat wiem, tu nie będę strzelał od pola. Od pola, tak. Rzeczywiście Polska to był przymiotnik, regularny przymiotnik rzeczownika pole. To była kraina polska, tak jak mamy góry, kraina górska i tak dalej. Były trzy słowa właśnie związane związane z polem. To było polny, na przykład mysz polna czy hetman polny. Polowy, tak jak no, prace polowe i właśnie polski. I na przykład w dawnym przekładzie Biblii czytamy o roślinach polskich. To wcale nie chodziło oczywiście o rośliny, które rosną tutaj w Polsce, bo takie takie nie zostały opisane, jak w ogóle Polska, jak wiadomo, tylko rośliny po prostu polne. Leśne dziadki. Leśne dzisiaj dziadki były tematem na antenie. To wytłumaczenie związane z czasami II wojny tak, światowej to mi, chyba to, jest najbardziej tak, trafne, tak, prawda? Tym bardziej, że się przecież o partyzantach, o ludziach, którzy no, walczyli w lasach, mówiło leśni. A tutaj też dziadek to jest taka osoba starsza stopniem. Na przykład na Piłsudskiego przecież mówiono dziadek. I nie tylko, no jeszcze już w czasach napoleońskich na prości żołnierze, na tych swoich dowódców mówili dziadek. I tutaj bardzo ważnym elementem takim znaczenia tych leśnych dziadków jest to, że jakby oni robią wszystko, żeby przetrwać. Mhm. Prawda? To, że się osłaniali tymi jakimiś elementami, no gałęziami tutaj przed Niemcami. Też proszę zwrócić uwagę na to, że leśnymi dziadkami nazywaliśmy, czy media nazywały, potocznie nazywaliśmy, już no nie będę wymieniać nazw instytucji, ale takich członków takich instytucji, które czy zarządów tych instytucji, które no powiedziałabym w przekonaniu takim ogólnym robią wszystko, żeby przetrwać. No, czy to związane z... No, nie powiem z czym już. Ciekawe. W żeglarstwie dziadek też występuje. I kto to jest? To jest fala. Taka fala, która nagle przychodzi, która jest zdecydowanie większa od tych regularnych, może czynić spustoszenia. A może dlatego... Przyszedł dziadek, się mówi. A może dlatego, że właśnie wygląda tak, jakby tam broda była jakaś... Tak, prawdopodobnie, bo to może być taka fala już duża, która się załamuje na górze i tam już jest, występuje taka piana. A, z pianą właśnie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia. Katarzyna Kłosińska. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Po 17.30 czas najwyższy na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Oficjalnego potwierdzenia tej informacji wciąż nie ma. Jak podaje TVP Info, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski złożył dymisję na ręce prezydenta. Nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy, mówi z kolei biuro prasowe PKW. Dwa dni temu do dymisji podał się szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. Pozostanie on jednak na swoim stanowisku do końca listopada. Najwcześniej 4 grudnia poznamy wyniki sejmowego audytu dotyczącego poselskich wyjazdów. Sprawę zagranicznych delegacji posłów w ciągu całej kadencji, czyli ostatnich 3 lat, analizuje zespół sejmowych audytorów. Pracę komisji przedłużona. Kijów oskarża Rosję o artyleryjski ostrzał ukraińskiego terytorium. Miało do tego dojść po raz pierwszy od podpisania we wrześniu mińskich uzgodnień zawierających porozumienie o zawieszaniu broni. Do wypełnienia pokojowych ustaleń Rosję wzywa wiceprezydent USA. Joe Biden oświadczył w Kijowie, że Ameryka nigdy nie uzna okupacji części Ukrainy, a w razie dalszej eskalacji sytuacji w Donbasie Rosja zapłaci za to wysoką cenę. 18 osób, wśród nich 12 pediatrów, aresztowano w kilku regionach Włoch pod zarzutem korupcji. Lekarze przekupieni przez koncerny produkujący jedzenie dla dzieci nakłaniali matki do podawania niemowlętom sztucznego mleka zamiast karmienia piersią. Na liście zatrzymanych oprócz pediatrów jest także 2 ordynatorów szpitali i przedstawiciele firmy produkującej żywność dla dzieci. Według prokuratury łapówki wręczone lekarzom wyniosły setki tysięcy euro. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sautes. Szef kompanii węglowej Mirosław Taras odwołany ze stanowiska. Nieco ponad pół godziny temu poinformowała o tym spółka w komunikacie. Oficjalny powód: nieskuteczność dotychczasowych działań w zakresie restrukturyzacji. Rada nadzorcza wytknęła Tarasowi, że kompania nie wyemitowała obligacji, które miały podreperować finanse spółki i umożliwić jej przeprowadzenie niezbędnych zmian. Do tego powiększyły się straty na sprzedaży węgla. Mirosław Taras był prezesem kompanii węglowej przez nieco ponad pół roku. 4 miliardy euro przyślą łącznie do Polski w tym roku emigranci. To mniej więcej więcej tyle samo, co w roku ubiegłym. Takie są szacunki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort zlicza jednak tylko przelewy bankowe. Gdyby doliczyć do tego przekazy pieniężne, gotówkę i wartość przywożonego z zagranicy sprzętu, kwota będzie pewnie nieco wyższa. Szacuje się, że średnio Polak przysyła z emigracji od 8 do 10 tysięcy złotych rocznie. Skandal z praniem brudnych pieniędzy we Francji. Szwajcarski oddział banku HSBC miał przyjmować lokaty od przestępców. Tak informuje AFP, powołując się na źródła sądowe. Chodzi o okres między 2006 a 2007 rokiem. Oprócz wątpliwych transakcji HSBC miał pomagać 100 tysiącom obywateli Francji i 20 tysiącom firm ukrywać przed fiskusem kwotę zbliżoną do 180 miliardów euro. Zaskakująca decyzja Banku Centralnego Chin. Aby pobudzić gospodarkę, Chińczycy postanowili obciąć stopy procentowe z 6 do 5,6%. Efekt? Drożejące akcje, widać to na giełdach. WIG20 dziś do góry o 91%, a indeks giełdy w Stanach Zjednoczonych w górę o 65%. A jeśli chodzi o waluty, te dziś w różnych kierunkach. Euro tanieje. 4,19 kosztuje w tej chwili. Frank też w dół. 3,49, bo jest powiązany z euro. A jeśli chodzi o dolara, ten droższy dziś po 3,38, podobnie funt. 5,30 zł. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium i w Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i w Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt? Skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. I w Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Wypróbuj nowość. Kojący płyn micelarny i w Austin Sensitia. Teraz w aptekach w atrakcyjnej cenie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Nokia 1020 w super cenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. W regionie sieradzkim spadł pierwszy śnieg, a w lasach, proszę państwa, znów pojawili się grzybiarze. Cieszą się z nowego wysypu młodych, ponoć zdrowych podgrzybków i maślaków. Grzybów jest tyle, że wytrawni zbieracze nie narzekają. Śnieg zaczyna padać, a pani ma świeże grzyby. No jakoś tam się udało zbierać jeszcze. Gdzieś tam na brzegu, gdzie słoneczko świeciło, troszeczkę ogrzało, no to tam gdzieś w trawie troszeczkę rosły te maślaczki. Ja mam 2 słoiki grzybów, teraz 10 listopada, podgrzybki i gąski i prawdziwki. I jeszcze mam drugi słoik złego, tak samo, same gąski. Według mykologa z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Marii Ławrynowicz, niektóre gatunki produkują owocniki kilka razy w roku. Co prawda podgrzybek występuje raczej latem i wczesną jesienią, ale jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, to w lasach można spotkać wiele gatunków grzybów, nawet zimą, mówi profesor Ławrynowicz. Spotkałam czernidlaki, spotkałam rozszczepkę, która może występować cały rok. Cały rok również może występować kurka, właściwie pojawiając się w czerwcu aż do grudnia. Mieliśmy taką sytuację też kiedyś, że dzwonili słuchacze mówiąc, że spotykali podgrzybki jeszcze w styczniu. Rosną jeszcze zielonki. Tylko te zielone i siwe. Teraz ciężko chyba trochę zbierać, bo one są przysypane. Przysypane są liśćmi, trudne je odnaleźć. Widawo roguźne to jest jakie tam, takie liściasto, iglaste tak samo. Trzeba zryć kijem, dopiero gąski wyciągać. Czy są takie lasy, gdzie jest ich więcej albo mniej, czy liściaste, czy iglaste? Gdzie teraz jeszcze najłatwiej znaleźć takiego grzyba? No, iglasyk. Iglasyk jest jeszcze sporo. I to są takie młode grzyby? Młode. Już tak robaszywych nie ma. To jest najważniejsze, nie? Marek Uczek, Nadleśnictwo Złoczew, specjalista służby leśnej. Co potrzebuje grzyb, żeby dobrze mu się rosło? Wilgoć i dużo właśnie ostatnie opady. Podstawową chyba przyczyną jest to, że w zasadzie nie było do tej pory prawdziwej mroźnej nocy takiej, żeby to ograniczyć wzrost grzybów, i on im się bardzo dobrze rosło. Ciepło jest, pięknie, cieplutko. Czyli taka jesień sprzyja im. Ciepła, niech będzie jak najdłużej. W poprzednich latach zdarzyło się tak, żeby praktycznie na początku zimy się pojawiły? No, za 3 lata temu to tak samo, o tej pory to mały był wysyp tylko, bardzo mały. Ja pamiętam dawniej to ile, we Wszystkich Świętych to się jeździło, ja pamiętam, ale teraz jest prawie niedługo Andrzejki i znowu będą grzyby jeszcze. O tej porze roku faktycznie da się jeszcze znaleźć grzyby? No, czemu nie, są jeszcze, są, ja zbieram cały czas. I jakie to są grzyby? Podgrzybki, członki, nieraz prawdziwie się zdarza. Niektóre grzyby mają taką ciekawą właściwość, że kiedy owocnik zmarznie, no zatrzymuje się jego wzrost, ale kiedy ten lód na nim stopnieje, on dalej rośnie. Pewnie taki wysyp jest z tym związany, pewnie już niedługo. No i chyba jeszcze jedna przyczyna taka, że jednak z tych grzybiarzy w lesie nie było ostatniej, więc mogły swobodnie rosnąć, nikt ich nie zbierał. Sytuacja może się zmienić, ponieważ grzybiarzy w podsierackich lasach coraz więcej. Z zapalonymi grzybiarzami rozmawiała Marzyna Grzelek-Plewińska z Radia Łódź. 19 minut do godziny 18. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się panu i słuchaczom. Mm-hmm. Leśny, nie leśny, wodny dziadek. No dobrze, wodny dziadek. Wodny dziadek, no i mógłbym na tym skończyć, ale jeżeli pan pozwoli, to 2 zdania. Taki wodnik prasowy lasu, o. Można i to tak nazwać. Panie redaktorze, dzisiejsza wyprawa na ryby zakończyła się bezbramkowym remisem. Aha. Ale w takie długie wieczory... tu u nas ciemne, na dodatek takie mgliste, to rzucam na ekran filmy o rybach, na słuchawki audycje Trójki z jej złotych lat. Aha. Czyli te poranne, które prowadził pan Wałkuski, tak, i popołudniowe, które prowadził pan. No i wie pan, mam 2 przyjemności naraz. Kiedyś wspominałem panu o tym, że karpie są inteligentnymi rybami. Owszem, pamiętam. I ostatnio wpadł mi w ręce, a konkretnie w oczy film nakręcony na Zachodzie przez naukowców, którzy o karpiach. Mhm. I taki wniosek bezpośredni, który z tego filmu płynie, to ten, że karp ma zdolność abstrakcyjnego myślenia. No proszę. No, to mnie zaskoczyło. I wysnułem taką teorię, że bardzo możliwe, iż tymi rybami, które wyszły z wody na ląd i dały początek zwierzętom, są właśnie karpie. Karpie. Panie Adamie, to niezwykłe odkrycie i obserwacja, stąd tak często ten bezbramkowy remis, od którego pan zaczął. Pozdrawiam pana. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w pulsie prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prezydent zapowiada serię spotkań w związku z tym, co dzieje się od kilku dni po wyborach samorządowych. Pan też został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego? Nie, to oczywiście jest decyzja zapraszającego. My tam, gdzie, to mówię oczywiście o zaproszeniach kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli, oczywiście tam, gdzie będzie chęć rozmowy na temat naszej pracy, jesteśmy otwarci, aczkolwiek oczywiście ta rozmowa nie może obejmować czynności kontrolnych, które trwają, bo o jej wynikach będziemy informować po zakończeniu, ale w przypadku Krajowego Biura Wyborczego, mówię o tym niestety, okraszając to tym słowem, możemy na przykład przedstawić wyniki z naszej kontroli z 2003 roku systemu informatycznego, a w zasadzie też jego kłopotów z jego funkcjonowaniem po wyborach samorządowych z roku 2002. I kiedy czytam wnioski z tamtej kontroli, to mam wrażenie, że gdyby one były zrealizowane, to byśmy uniknęli takiej sytuacji, jak miała miejsce w ostatnich dniach. Też przeczytałem wnioski z tej kontroli i zaniepokoiła mnie nie tylko informacja zawarta w tym raporcie pokontrolnym, ale także informacja, która się pojawiła w najnowszym komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. No bo czytam w nim tak. Sprawdzimy, czy wykorzystano wyniki kontroli z 2003 roku, w którym zwracaliśmy uwagę na dużo błędów. To oznacza, że to brzmi trochę tak, jakby przez ponad 10 lat nikt tego nie sprawdzał. My rokrocznie sprawdzamy Krajowe Biuro Wyborcze, ale w zakresie wykorzystania budżetu tego biura, czyli czy wydatkowane pieniądze są wydatkowane w zgodzie z przepisami prawa, a tutaj rozszerzyliśmy naszą kontrolę i przyspieszyliśmy na przetargi informatyczne, na funkcjonowanie systemu i tą kontrolą także w kontekście właśnie osiągniętych celów, a nie tylko prawidłowości wydatkowania środków, objęliśmy nie tylko ostatni przetarg informatyczny, ten w wyniku którego wyłoniono firmę, która nie podołała temu zadaniu, ale także przetargi informatyczne na przykład z ubiegłego roku. Jeszcze jedna ważna informacja. Ja mam takie poczucie, jak ważna jest to kontrola, stąd zaczęliśmy ją szybciej niż początkowo planowaliśmy, a informacje będziemy chcieli przedstawić już w pierwszym kwartale przyszłego roku. To za chwilę o tym porozmawiamy, bo to rzeczywiście interesujące, ale wracam do 2003 roku i do tego, czy po tamtej kontroli, po przedstawieniu wyników, ktoś sprawdził, czy Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie informatyzacji wywiązało się z tych rekomendacji i z tych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli. Krajowe Biuro Wyborcze informowało nas, że będzie wdrażać i realizować te zalecenia. I NIK na wiarę to przyjął, że tak będzie? Tu musimy przyjąć, przypomnieć sobie jedną rzecz, że w międzyczasie Krajowe Biuro Wyborcze zmieniło operatora systemów informatycznych więcej niż raz. Wymówiło współpracę firmie, która realizowała program obsługujący wszystkie wybory, a konsekwencją tego było teraz to, że trzeba przy każdych kolejnych wyborach, mając mało czasu, przyjmować takie procedury kryzysowe obejmujące tylko sposób liczenia głosów w tych wyborach. No to teraz możemy załamywać ręce, ale co się działo po drodze? Wracam do mojego pytania. Czy Najwyższa Izba Kontroli zweryfikowała te rekomendacje pozytywnie bądź negatywnie po drodze? Przeczytam artykuł 4 ustawy o NIK. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wykonanie budżetu, realizację zadań dotyczących gospodarki finansowej i majątkowej Krajowego Biura Wyborczego. Jak widać, ten zapis naszych kompetencji, skądinąd jesteśmy jedynym organem, który może wejść do Krajowego Biura Wyborczego, obejmuje gospodarkę finansową, czyli my sprawdzamy prawidłowość procedur przetargowych, oczywiście w zakresie również osiągniętego celu. I jeżeli my pisaliśmy w tamtej kontroli, że przetarg tamten był źle przygotowany, to mieliśmy przekonanie, że przygotowując kolejny przetarg, Krajowe Biuro Wyborcze z tych naszych rekomendacji skorzysta. A ten kolejny kolejny przetarg, w wyniku którego wyłoniono firmę, która sobie z tym kompletnie nie poradziła, to przetarg z tego roku. Czyli my byśmy go sprawdzali w przyszłym roku, analizując wszystkie wydatki tegoroczne, ale właśnie z uwagi na tą sytuację przyspieszyliśmy tą kontrolę i ona trwa już teraz, tak żebyśmy opinię publiczną jak najszybciej mogli poinformować o wnioskach z tej kontroli. Skończy się kontrola, będzie raport i co potem zrobi NIK z tymi wynikami i sprawdzi to, czy to się wszystko zweryfikowało? W przypadku tej kontroli ja z góry deklaruję całość ustaleń, całe wystąpienie pokontrolnej, każdy fragment tej informacji będzie przez nas podany do publicznej wiadomości. Wtedy też to było zrobione. Zostało napisane w raporcie, że naruszone są podstawowe zasady inżynierii oprogramowania informatycznego. No, był raport, były wnioski, druzgocące, jak pan przypomina słusznie, tylko jeśli nikt tego potem nie sprawdził, to dlaczego dziwimy się, że nic się nie działo przez tyle czasu? Wszystkie organa kontroli na świecie, w każdym demokratycznym państwie funkcjonują tak samo. My nie jesteśmy władzą wykonawczą i ustawodawczą, ani nie podejmujemy działań organizacyjnych, nie zmieniamy przepisów prawa. Naszym podstawowym sprzymierzeńcem jest opinia publiczna, stąd staramy się jak najszerzej informować państwa, obywateli o naszych ustaleniach i wtedy te ustalenia były podane do publicznej wiadomości. Jak pan słusznie zauważył, w rekomendacjach była mapa drogowa, jak robić dobry przetarg na tak skomplikowany system, gdzie bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotne, gdzie w krótkim odcinku czasu wpływa bardzo wiele informacji, gdzie trzeba przeprowadzić testy na to, czy ten system zadziałał, ale przetarg, w wyniku którego wybrano firmę, która sobie kompletnie z tym nie poradziła, to był przetarg z tego roku. Jeszcze jedna ważna informacja. Bo ja słyszałem na zasadzie usprawiedliwiania się. Przetarg nam nie wyszedł, bo wygrała firma, która zgłosiła najtańszą ofertę, skądinąd w tym przetargu była jedyna firma. To była jedyna firma, ale nie jest tak i to bardzo mocno podkreślam, że cena jest jedynym kryterium w przetargach publicznych. Ta sama firma startowała na obsługę systemu informatycznego z NIK-u, zresztą bym powiedział o daleko mniej skomplikowanym zakresie, ale my w oparciu o specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wymogi, które postawiliśmy tej firmie, tą ofertę, mimo że ona była najtańsza, odrzuciliśmy i mimo że ta firma odwołała się do Urzędu Zamówień Publicznych, to Urząd Zamówień Publicznych powiedział, Najwyższa Izba Kontroli ma rację. Ta firma nie zapewniła, nie zagwarantowała takiej jakości wykonania usługi, która była oczekiwana przez zamawiającego, czyli przez NIK. Czyli Państwowa Komisja Wyborcza popełniła błąd, wybierając ten właśnie system? zawsze trzymamy się jednej zasady. Ja bardzo precyzyjnie poinformuję wszystkich Państwa o każdym szczególe z tej kontroli w momencie, kiedy ją zakończymy. My się na ogół spotykamy, kiedy przedstawiam informacje z wyników kontroli. Tu sytuacja jest wyjątkowa i całkowicie naturalna, że obywatele od nas oczekiwali, żebyśmy jak najszybciej tą kontrolę rozpoczęli, a pan mnie o nią pyta w momencie, kiedy ona trwa. Ta sytuacja powoduje, że ja dokładne oceny i nie tylko ocenę tego, jak do tego doszło, ale wnioski i rekomendacje na przyszłość, co zrobić, żeby nigdy do tego nie doszło w przyszłości, przedstawię w momencie zakończenia kontroli. Jeszcze jedna ważna informacja. Te wnioski będą w marcu, proszę pozwolić. Te wnioski będą w marcu, najprawdopodobniej, tak słyszę od rzecznika. W pierwszym kwartale przyszłego roku. To znaczy, że znów będzie bardzo mało czasu do najbliższych wyborów prezydenckich, które mają być w maju. No jeśli w marcu Państwowa Komisja Wyborcza usłyszy, że ma zrobić to i to, jeśli chodzi o system informatyczny, to znów się okaże, że jest za mało czasu, żeby przygotować dobry system. Ustawa o zamówieniach publicznych nie zawsze wymaga procedury przetargowej albo umożliwia także skorzystanie z uproszczonej procedury przetargowej. I PKW może to zrobić w tym przypadku? I wnioskuje się o to zamawiający, czyli w tym wypadku Krajowe Biuro Wyborcze, bo to ono jest organizatorem przetargu, będzie mogło z takim wnioskiem wystąpić. My robimy wszystko, żeby jak najszybciej tą kontrolę zakończyć. W tym celu także korzystamy nie tylko z moich współpracowników, ale także podjęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Ja miałem spotkanie z prezesem PTI, prezesem Marianem Nogą i tu mamy zapewnienie i współpracę ze strony towarzystwa, że do współpracy z nami na zasadzie ekspertów biegłych będą zaproszeni najlepsi informatycy w Polsce, bo zależy nam, żeby taka sytuacja, jak miała miejsce w ostatnich dniach, już się nie zdarzyła. W 2002 roku był wybór tego kontrahenta, czy kontrahentów w tamtym przypadku z wolnej ręki i też skończyło się tak, jak się skończyło, więc być może to nie jest kwestia, czy to jest ustawa o zamówieniach publicznych, czy to jest przetarg, czy nie przetarg, tylko zupełnie czego innego. Ale panie doktorze, niech pan zwróci uwagę. Najwyższa Izba Kontroli, można powiedzieć, że oczywiście co do innego zakresu obsługi informatycznej byliśmy w identycznej sytuacji. My stwierdziliśmy, Najwyższa Izba Kontroli jest miejscem tak istotnym i ważnym, że musimy mieć oferenta, który gwarantuje nam wykonanie usługi w taki sposób, jak jest przez nas oczekiwanym. A że nasze informacje, tak jak powiedziałem, my mamy obowiązek informowania opinii publicznej o ustaleniach. Ta informacja do obywatela, korzystamy w tym celu z naszej strony internetowej, jest tak ważna, że nawet na dużo prostszym systemie powiedzieliśmy, musimy mieć 100% gwarancję wykonania tej usługi na odpowiednim poziomie, to korzystając z prawnych narzędzi, co potwierdziła instytucja za to odpowiedzialna, Urząd Zamówień Publicznych, wykluczyliśmy dokładnie tą samą firmę, która zresztą w naszym przetargu była jednym z wielu oferentów, a przedstawiła najniższą cenę. Mamy potwierdzoną już informację o tym, że przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podaje się do dymisji. Pałac Prezydencki zapowiada, że ta dymisja będzie przyjęta przez prezydenta Komorowskiego. Pana zdaniem wymiana składu komisji w tym momencie to jest rozwiązanie, które uspokoi sytuację i które zapewni systematyczną pracę komisji przed kolejnymi wyborami? Najwyższa Izba Kontroli kontroluje Krajowe Biuro Wyborcze jako ten podmiot, który na rzecz Państwowej Komisji Wyborczej wykonuje takie rzeczy, jak między innymi tą obsługę informatyczną, zresztą całość spraw związanych ze stroną organizacyjną, administracyjną, finansową i techniczną przeprowadzenia wyborów. I nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli w tym biurze po raz kolejny były popełnione błędy, mówiliśmy o tych z 2002 roku, a w tym samym czasie był ten sam przewodniczący, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego, to ja ze zrozumieniem przyjąłem informację o rezygnacji szefa Krajowego Biura Wyborczego. Co do rezygnacji szefa Państwowej Komisji Wyborczej, z uwagi na to, że to nie jest podmiot przez nas kontrolowany, nie mamy takich ustawowych kompetencji, uważam, że osobą uprawnioną do wypowiadania się w tej sprawie jest prezydent, który zresztą taką ocenę zawarł, informując, że tą rezygnację przyjmie. Rzeczpospolita ujawniła dziś na pierwszej stronie taką informację, czy napisała: PKW nie jest gotowa do przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów prezydenckich i parlamentarnych, ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Może pan potwierdzić tę informację? Mogę potwierdzić, że przedstawię tą informację w momencie, kiedy zakończymy kontrolę i będę chciał absolutnie w całej rozciągłości naszych ustaleń przedstawić je opinii publicznej. Najwyraźniej ktoś z Najwyższej Izby Kontroli to mówi dziennikarzom, więc być może musi pan zdyscyplinować swoich kontrolerów, którzy im to mówią. Przy anonimowych wypowiedziach to uniemożliwia dyscyplinowanie konkretnej osoby. Ja dzisiaj miałem posiedzenie, bo mamy tutaj specjalny komitet sterujący, w skład którego wchodzi kilkanaście osób z NIK-u zaangażowanych w tę kontrolę i bardzo mocno wszystkich uwrażliwiałem, że stosownym momentem, żeby przekazać wszystkie ustalenia wynikające z tej kontroli, będzie moment jej zakończenia. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na ustalenia. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz